Mabutu mengi ya kulbio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoweo. Sindo Mabutu mengi ya kulbio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoyo. Watafiki zetu kuwapiga hatuishimu, kwa vita hii wa Kenya paka tupata wazimu. Tuvamia kuwaua kila sehemu, mana nyinyi si mnajifanya hamfahamu. Kwa tafiki zetu kuwapiga hatuishimu, vita hii wa Kenya paka mtapata wazimu. Tuvamia kuwaua kila sehemu, mana nyinyi si mnajifanya hamfahamu. Al-Shababu tumeingia kulio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoyo. Sindo Al-Shababu tumeingia kulio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoyo. Mkubali kata eti hatujali, vita yetu si twawapiga tudhahiri. Mtu wenu tunawaua kidhalili, tunabeba silaha zenu na magari. Mkubali au mkata eti hatujali, vita yetu si tunawapiga dhahiri. Watu wenu tunawaua kidhalili, tunabeba silaha zenu na magari. Sindo Al-Shababu tumeingia kulio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoweo. Sindo Al-Shababu tumeingia kulbio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoweo. Sindo Al-Shababu tumeingia kulbio, tumeua wengi na wengine wametoka mbio. Ni halali kwetu silaha na mali zao, na maiti zao ni chafisi kitoweo. Na maiti zao ni chafisi kitoweo.